But she didn't mend, and she starts to cry. She take a swing, man. She can't help, she don't mean no harm, she just don't know, what else to do about it. The Jane goes to the store at 8. She walks up on St. Andrews. She waits and gets a dinner there. She pulls a dinner from her pocket. Jane says, I ain't never been in love. I don't know what it is. Tervetuloa Underground-huminaan. Moro. Jane's Addiction ja Jane Says oli tuo kappaleen nimi. Yeah. Joo, sellainen kevyt alku tähän. Niin joo, se levy oli Nothing's Shocking. Joo. Ei mikään, ei. Ei. Ammen. Ei näin. Mutta. Joo, katsotaan. No niin. Jep. Joo, okei. Okay. Jatketaan kevyemmällä linjalla vielä. Näin on. Ajassa hieman taaksepäin. Jaha. Seuraavaksi vuoro on The Kinks. Kinks. Kaskas. Levyn nimikko kappaleella on The Village Green Preservation Society. Nonni, ja sehän kuulostaa tältä. Preservation Society. God save the old duck, Bonneville and variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused, protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save George Cross and all those who were loving him. God save Fu Manchu, the Moriarty Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save the little shots, china cups and virginity. We are the skyscraper condemnation affiliates. God save Tudor houses, anti-table dominions. Loving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? Saatanaa ei enää tahallaan, se vaan aina menetään. Ehkä meidät hidastuu. Neitsyet rakastuu, mielet saastuu. Menetetty sielu, verinen kieli, haluun olla lisää. Oma vertaan liikaa vertaa, vuotaa kuivaks, suuta kuivaa. Kostuta se äkkiä nopeampaa, nopeampaa, kunnes me hajotaan, kunnes me hajotaan. Ylös, jos sä syrjäytynyt ylös, jos sä syrjäytynyt ylös, jos sä syrjäytynyt ylös. Ylös, ylös, ylös, ylös, ylös, ylös, ylös, ylös. Syrjäytynyt ylös, jos sä syrjäytynyt ylös, jos sä syrjäytynyt ylös, jos sä syrjäytynyt ylös. Ylös, ylös, ylös, ylös, ylös, ylös, ylös, ylös. Näin, julma Henri ja syrjäytyneet. Ja kuten tunnettua tuolta Al-Qaida Finland-levyltä, niin siinähän ei biiselle ole varsinaisia nimiä, vaan ihan vaan joku numerosarja. Joo, pitäis nyt kertoa se numerosarjakin. Häh? Kanna palaa nyt, kun aloitit. No perhana, oottakaas nyt, kun mä löydän se. No niin. Niin justiin. No niin. Joo, kato, tää on aina tätä. Tossahan se olikin. 150406. Joo. Jepulis. Juu, ja levyn nimikin tuli jo mainittu, joten seuraava uhri soittolistaltamme. Pohjois-Suomeen meille esiintyy Billy Boy. Billy Boy. No se ei kuulosta kyllä kauhean pohjoissuomalaiselta. Antti Tuisku voisi kuulostaa, mutta sitä me ei soiteta. No tässä on Läjä Äijälä nappinsa pelissä. Okei. Okay. Tässä orkesterissa ja kappale on nimeltään Ooh Sexy Baby. Okei. Okay. Nyt sun pitää oikein spiikkaa toi sillä Billy Boy ja niin edelleen. Meni jo. Meni. Taisteluni, viides kappale levyltä Tiheän sisään, joka sitten ilmestyi silloin joskus aikoinaan, kun ilmestyi, mutta en minä nyt tuota vuotta muista sellaista. Ja tuota, tuolla toi yksi viheltelee tulemaan menemään mennen tullen. Ja mitäs seuraavaksi tuleekin? Minä piikkasin tuon äskeisen kappaleen. Okei. Okay. Jaa. Olla punkkiin seuraavaksi. No niin, tietty. Tango on. Joo. Juu. Jees, Over Attacksia. Ja kappale on nimeltään Tram. Noni, ja näin. Yeah. I used to walk the straight and narrow, never fly around. Till one night at a party, I met you, baby Jane. I was a fool to lose my cool, but you drive me insane. I ain't masochistic, but why do I dig the pain? I don't know, I don't know, Mama Mo Jane, you messed me up. Attracted to you, I can never tell. It must be your perfume that fills a room I love to smell. You are my ruination, you knock me off my feet. I can't resist temptation, thinking of your love so sweet. I don't know, I don't know, Mama Mo Jane, you messed me up. Like a tree, I might as well be hemlock. Oh, the way you're choking me. The sky's getting cloudy, there's a veil over my life. Somebody help me through the fog, go cut it with a knife. I don't know, I don't know, Mama Mo Jane, you messed me up. We'll go places, so take me for a while. But I know that your face is wearing automatic smile. The dream I painted on you should have been indelible ink, but it just washes off much faster than my eye can blink. I don't know, I don't know, Mama Mo Jane, you messed me up. Human in drag, without a heart you wander in your own private bag. And when I told you I loved you, and to you I was a slave, you said you speak of things not real, so kindly do behave. I don't know, I don't know, Mama Mo Jane, you messed me up. Jees, jees, siinä oli Mitch Ryder and the Detroit Wheels antologia-levyltä tai kokoelmalta, ykköslevyltä Baby Jane, suvuissa Mo Mo Jane. Joo, hienoa poljentoa niin poispäin. Mulla toi kuulokki piuha nyt tuolla tuolialalla, joten spiikkaa seuraava biisi, niin mä pääsen riuhtomaan. Joo, kuulla Ausrottenia seuraavaksi, ja Modern Day Witch Hunt on kappaleen nimi. No niin. Thank you. burning in the streets. I'll be happy moving when I wish to. I'll be happy saying how I please. Siinä oli kappale, joka oli nimetty Street Worm. Joo. Katumato. Katumato. Kuulostaa japanilta. Joo. Joo. Katumato. Katumato. Selvä. Ja se oli Spirit-yhtye. Levyltään 12 Dreams of Dr. Sardonicus. Katsos, katsos. Sain lausuttua. Hienoa. Mahtavaa. Joo. Mahtavaa oli musiikkikin kyllä, että... Se siitä ja pullinat pois ja seuraava kappale kehittyy. Mulla on vaan tänään biisejä, mitkä on helppo lausua. Mahtavaa sekin. No, joo. Lausu. Seuraavaksi tota, niin Bob Marley and the Wailers esittää meille kappaleen Reaction. Mahtavaa. Yeah. Yo, yo, 1-2 in the place to be, MC Ice-T, you know what I'm saying? Cole lounging here in the new OGLP, you know, original gangsters in the house. This is going out to all my homeboys on the streets and all the brothers locked down. It's been a long time since I hit you with freestyle. High-tech selection from the vaults of the Ice Files. Kick back, relax, and watch as I melt wax. Don't ever let a brother like me ride a dope track. Cause once I hit it with the vocal tone, it's mine. Have motherfuckers rushing to rewind. Cause I flow slow and still twist your tongues up. Lock the house from night to the sun's up. Cause it really ain't how much you say, it's what you say. I got no fucking time on the mic to play. I write rhymes with addition and algebra, mental geometry. Don't even come at me, talking that weak and pumping that bullshit. Get out my face, a fool could get his head split. A lot of doubters said it couldn't be done by me. Them same suckers are not looking from under me. Wondering what I did, I didn't play myself, kid. I respected my fans and made the high bid. Sometimes I write my rhymes at night and fall asleep. Wake up with new techniques, grab a pen and place it on some loose leaf. Nothing soft, always the tough meat. The white paper and blue lines excite my mind, not allowing me to stop the rhyme until the whole motherfucking book's complete. Then I write on the back of the sheets. I made a promise to my brothers in street crime. We get paid with the use of a sweet rhyme. We put our minds together, made the tracks clever. Now we're checking more bank than ever, mind over matter. So you got to have mind power, like your fellas say. Mind over matter. Mind power. I can drop rhymes in twos and threes and fours and still have much shit left for encores. Cause when my mind locks in on a dope idea, motherfucking duck should stand clear. Cause I'ma hit the topic point blank. It's jail, you better keep your shank. Cause I got mine and I'm out on the solo creep. Your face is a concrete. You wanna roll with the niggas that don't play? I think you got false courage, get out my damn way. Cause the calm inn is rolling full of men. Not kids or boys, he got the Mac-10. Islam's got the Zulu Nation back up. DJ Aladdin, too hooked with the fucking track up. Syndicates making the move with the ski mask. And I'm housing the long cash. So now you realize you underestimated me, the ice. You thought that I was okay, but now you realize I'm nice. But that's alright, cause I knew I'd make it in the end. Those who like me now might not have liked me then. But I'ma keep impressing, stressing my lesson, and keep motherfuckers guessing. Armor plate my mind with walls and shields as I escape from the killing fields. I can understand. Mind over matter. I know what it means. Mind power. Mind over matter. Mind over matter. Mind over matter. Mind over matter. Wise up, move to the temple of the tight groove. You know the shit is dope, so what you trying to prove? These Macs is evilly, my nigga dogs can wax. My brain's a hand grenade. Catch. I'ma hit you with an overload of bottomless thought. Reversing all the shit you taught. Then throw words at you, syllable at a time. Your brain recites the rhyme. No matter what you do, the power's over you. In your sleep, you'll be saying these rhymes too. Cause the brain has the power to control all. Think positive, you'll be unable to fall. Brain cells swell, thought process becomes a trance. Make you feel possessed to dance. I say I want a million, my mind is so deep. I'll be busting a check for it next week. Like your fellas say, mind over matter. I know what it means. Mind power. Mind over matter. Se oli Ice-T, Mind Over Matter, levyltään, kyllä, ei levyltään kuin kappaleellaan. Se oli levy OG, Original Gangster, viides kappale. Sitä ennenhän tuli X-Wiseheads-niminen ryhmäke ja Harmonic Chain-nimisellä kappaleella. X-Wiseheads. Joo, anyway, yeah. Niin, minkä mä voi sille miten näe? Nimeää itsensä, hei. Mä aina nautin siitä, että on hauska. Joo, tuolla Ice-T:lle kuului niin vähän James Browni. Ja me ollaan tuossa duunissa perjantaisin aika usein kuunneltu vaan James Brownia. Ja keksin semmoisen hauskan juomapelin, missä todennäköisesti kuolee päivässä, mutta tota, niin aina kun James Brown sanoo biisissä, nyt pitää ottaa huikka. Ai saakeli. Tuommoinen, joo. Yhtä suosittelet. Kuolettavaa otetaan, jos kuuntelit Led Zeppelin ja ainakin se sanoo baby. Joo, no se on kans todellakin. Ja sit mihin tahtiin sun pitää vetää sitä ryyppyä naamariin, kun se vetää baby, baby, baby, baby, baby. Kyllä. Jumalauta. Kahdella sit... huikalla kolme putelia samaa tahti, niin kuin aikaa. Hyvänen aika. Ossi sanoo, oh yeah. Niin. Niin. Ne on pahoja. Näitä. Joopa. Tää olisi tullut vaan duunista tylsää, kun mä mietin näitä asioita. Aivan silkeesti. Mutta hetkinen, kumpi sinusta no, oliko vuorossa? No itse asiassa seuraava kappale. Joo. Sopii tietyllä tapaa tähän näin, koska se kantaa nimeä All Night Drinker. No niin. Sen näistä Fat Matters. Okei. Okay. Ai missä niin, Spede muuten. Hitto, aina kun Spede sanoi jossain, niin siitäkin pitäisi tehdä se juomapeli. Voi joo, rähmä. Tai voi rähmä. Okei, no mut hei, mikä biisi se oli? All Night Drinker. Joo, ja. Orkesterilta Fat Matters, jossa muuten soittelee kitaraa Noel Redding. Noel Redding? No nee, korvat hörtsölleen. Yeah, but don't put it on now. Shut sun. We know what we know. Infectious Grooves. Oliko tuttua, hä? It's the groove, baby. Don't fight it. Näin on. Eli kappaleen nimi. Ja miltähän levyltä? En mä muista. Näkyisikö se tossa? Levy. Tos. Ah, niin joo, tää oli tää Year of the Psychos. Koko Elma. Koko Elma. Jaa, kyllä vain, selvä. Kyllä vain. No terveisiä Elmalle vaan, että toivottavasti pysyt tai olet vielä kokonaisena siellä. Jaa. Joo, seuraavaksi tulee countrya ja kehi. Countryman, kyllä, Countryman on levyn nimi. Nimikko, tai siis avausraita, esittäjänä on herra Willie Nelson, Something to Think About. Joo, countrya. I'd be the last one to tell you that you shouldn't go, and the first to say be happy if you can. But to lie and hurt someone who needs and loves you so, do you mind too much if I don't understand? I suppose that you're convinced this is the thing to do. Life is short and sweet, break all the hearts you can. Guess I shouldn't be surprised, it's all a game to you. Do you mind too much if I don't understand? Forgive me, but it all seems so unreal to me, and my heart and will

Niinpä. No mä en viitti kertoa, milloin mä kävin. No mä veikkaan kyllä, että onneksi kuka... En käynyt onneksi. On siitä jo pari viikkoa, mutta toivon, että kukaan kuulijoista ei ollut siellä. Ja toisaalta ei ainakaan seuraava kappaletta en siellä laulanut, jos lauloin mitään. Niinpä. Kuulostaa siltä, että jotain tuli lurauteltua kyllä. No perkele, en tunnusta. Videota kehi. Joo, seuraavaksi tulee Kate Bush, Never Forever-levyltä. Tämä olisi kyllä sopinut sun äänialalle aika todellakin hyvin. Mulla on näin upea ääni kuin Kate Bushilla tässä kappaleessa. Egypt. No. They try to do things and they just don't turn out the way I want it to, and I get real frustrated. And it's like I take my time and I try real hard, and no matter what I do and no matter what I try, it never works out. It's like I concentrate on it real hard, but it never works out. It's like I need some time to figure these things out, but there's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you having a lot of problems, you know, like maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. And I go, no, it's okay, I'm having some problems, I'll figure it out myself, just leave me alone, I'll figure it out. And they go, why don't you talk about it, you'll feel a lot better. And I go, no, I don't want to, just leave me alone, I'll figure it out myself. And they keep on bugging me, and it builds up inside, it builds up inside. Together be institutionalized, you come up bring with bunch of eyes, you won't have. I was sitting in my room, and I was like scared at the walls, thinking about everything. And then again, I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. And she called my name, and I didn't hear her. And then she starts screaming, Mike, Mike! And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I said, nothing, Mom. She goes, don't tell me nothing. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay. I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? You're crazy, normal people don't be acting that way. I go, Mom, I'm alright, I'm just thinking, you know. So why don't you like give me a Pepsi? And she goes, no, you're crazy. All I wanted was a Pepsi, just one Pepsi. And she wouldn't give it to me, just one Pepsi. Give one cheer with the seeds, I run it back into the day. Drink you up because the lazy is your word to help the crazy. I'm not crazy, you're the one that's crazy. You're driving me crazy. And I was sitting in my room, and my mom and my dad came in. They pulled up the chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. And I said, okay, what's the matter? They go, well, me and your mom, we've been noticing lately you've been having a lot of problems, and you haven't been acting like yourself. And we're afraid that you're gonna hurt somebody, and we're afraid that you're gonna hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I said, wait, what are we talking about? We decided my best interest. How can you know? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy? When I went to your school, I went to your churches, I went to your institutional learning facility. So how can you say that I'm crazy? You think they're gonna fix my brain and leave me something in my pain? By the time they fix my head mentally, I'll be dead. I'm not crazy. You're the one that's crazy. You're driving me crazy. They stick me in an institution, said it was the only solution to give me the professional help to take me from the enemy myself. It doesn't matter, the insurance money's about to run out anyhow. Oh yeah. Näin on. Ja jos tuon viimeiset 15 sekuntia tuosta joku toistaa tuplanopeudella, niin mä lupaan tarjota oluen. Okei. Okay. Siis ei millään laitteella, vaan sillä lailla. Ja pälä. No niin, okay. Se oli siis Suicidal Tendencies kappaleellaan institutionalaiset. Se niistä helposti lausuttavista biisistä. Siitä sait. Damn. Damn juurikin näin. No mutta. No niin. Joo. Sitten kevyempiin aiheisiin. Kevyttä musiikkia seuraavaksi, eikä edes ole keskellä päivää, mutta kohta on päivää ja päivä, päivä. Hei, tänään on päivä, päivä, päivä. Semmoinen päivä kuin tota. Maksetaanko sulle tuon sanomisesta? Ei helvetissä. Olisi kiva, kun maksettaisikin. Mut siis joo, nyt on päivä lyhimmillään. Niin on, niin. Jep, tämän jälkeen päivät pitenee. Kyllä, kohta juhannus. Näin on, mut sitä ennen Pouring Rain. Vettä tulee niin, että perse kastuu, koska takki kastuu ensin ja sen jälkeen kastuu sitten housut joo. Truth and Soul-levyltä yhtyen nimeltä Fishbone. Tämän mielikuvan saattelemana. Kyllä vain. Kyllä se kastuu, jos liukastuu. Ai saatana, mikä runo. Pysykää pystyssä. Jep. On päävärtisiin Yesterday, Bad Religion. Kyllä. Ensimmäiseltä pitkäsoittolevyltään. Joo, basisti jäi vähän päälle siinä lopussa. Kyllä. Se ei huomannut, että muu bändi lopetti. No, mutta sillä oli hyvä riffi. Sillä oli hyvä buukisin, joo. Okay. Kyllä. No, joo, mutta vuodet 82. Joo, okei. Okay. How Could Hell Be Any Worse? Levy. Mun mielestä kevyen niiden paras levy. Mutta. Mutta. Mitä mutta? Erilainen. Erilainen. Punkki, kato he. No niin. Mitä sitten? Se mitä kuulosti hyvältä. Niinpä. Perkele. Niin pitääkin. Niin. Mitäs sitten seuraavaksi? Oi, kuunnella CMX:ää. No. Vähän tuolta ysäri alkupuolelta tämäkin on. Jaha. Eli siis reilu 10 vuotta mennään eteenpäin, mutta Pilvien kuningaskappale voisi sopia tähän päivään aika hyvin. No kyllä, jos taivaalle kattelee, kannattaako se. Mutta, kuunnellaan, niin ei tarvitse kattella. Eikö näin? Joo. Thank you.

se lopulta, viimeinkin. Yes. Kyllä, toi oli nyt taas semmosia vähän niinku löytölevyjä, nyt ei löydetty lattialta eikä hyllystä, vaan sieltä jostain, kun mä aikanaan hain sen 1001 albumia, jotka pitää kuunnella, ja tuosta albumista riitti kyllä näytteeksi tämä yksi kappale, kiitos vaan ja näkemiin, Holger Zugay. Movies oli levy ja Persian Love, prs, prs, prs. Tahmaa kajuu tässä, saatana. Ei kun, niin, justiinsa. Seuraava kappale siis. Veti hiljaiseksi toi hetkinen. Todellakin, meni kajuutta niin tahmaa tosta, ettei tosika. Tai no, biisin nimi on seuraava siis. Joo, Jontti, rahastus äänitteeltään, 10. kappale. Jee. Tahmaa kajuu tässä, 2002, ja Feat Hosni. Okei, Hosni voi vetää kans tonne jotain arabikiakasuja, mutta muuten ei ole mitään yhteistä. Niin. Missä se jäbä luura? 16 tuntia. Paranoideissa, Blisa ja talon takka, pihalla jengi raavaa edestakka. Salonkikelpoinen kesälooma versus kuuket, raapimas vitu kimppakarstoja. Keskiyölyä, mut mies ei oo mestoilla. Jossain kusiluukus luukuttamassa meidän pajautuksia vedättäjä. Sätä kamelin paska rolloa. Meille idiooteille, skirit ei tiennyt paremmasta. Monet idolit, poisti menon lippunsa helvettiin. Päätty pussaa taivan kantta niin kuin Hendrixin Jimmy. Mut Roopis, Jontti ja Samsung on yhä mestolla. Aivot öljyttyinä,

taking a nigga's shit. Hey, put that on some. I put that on the click, back to fucking work. One of the homies just got dusted, time to do some dirt. I never trusted them busters, shot him in the shirt. Dead on arrival, now the town is funky, it's called survival. What y'all wanna do? They got a scum. Well, we can just if it was a fifth, well, I'll be drunk, I'm heated. The niggas cheated, played me false. We had a meeting, shit, poster been squashed. I noticed one kid with a double dribble and set him up, y'all. She likes Demoni in the middle, play tetherball. Thick ass bitch, high yellow city slicker, scarecrow crabbing something bitches. AKA potency pussy fictitious. These niggas gonna hold them backs for shit on themselves when the phone get real. Pulling out bills, front number trio shit, that's when I get the killing shit. Killing and setting shit. Them up and having them catching a couple of slugs. Slugs, trying to fuck with this savage thug. Pistol popping their ass. See niggas be getting it twisted, it's that bitch that killed you. Took all your money, pilled you. Seven niggas busting the room with a case while a nigga putting on this jammy. All of a sudden they shoot up your hot tag before you can hit the broccoli. See money and make that nigga. That nigga that make that money let them niggas jack up. And that bitch, he mackin'. He's a buster, punk ass nigga. Don't know the streets. That's why that nigga naked, laying dead in between some bloody sheets. It's just a part of the game he didn't feel. Bitches will kill. Fuck a nigga, I just slashed a dollar bill. You don't know that hoe, man. That bitch can't be trusted. Dusted and the motherfucking scusted. Back to fucking work. One of the homies just got dusted. What y'all wanna do? What y'all wanna do? Back to fucking work. One of the homies just got dusted. What y'all wanna do? I never trusted them. Back to fucking work. One of the homies just got dusted. I never trusted them. Back to fucking work. One of the homies just got dusted. Dusted and disgusted. Let's let off some 203s on the other side of town. Draw the attention on the other side of town. Side and of wait town. For the popo shift to change. Ghetto shooting range, revenge on a rebound. War games, droughts, ouch, lost clientele. But I will prevail by selling a broccoli bank instead of the crack cocaine. Drop sack for sale narcotics. When it's smoking season, bitches be the reason why the smoke be coming about to chop. With my nigga pop. Dear God, can you forgive me? My future's looking sick. I'm in my rag, hitting switches. I'm suspicious of these. I keep on calling. But ain't nobody picking up. I think she's stalling. It's all. Bitches tryna set me up. Came all alone. If it's on, then it's on. What's my motherfucking clone? Only jealous niggas know it's a war zone. But I'm a man, so a gun in hand. I'm on my way to see this hoe. You know the fucking plan. Can't understand, but the things ain't the same. You can die over these bitches if you slipping in the gang. Niggas gang bang, but bitches gang bang. You give up that good thing. Then put that pistol to your brain. And you a smart figure. Don't have no love in your heart, nigga. Any copper cases, pull a trigger. Dusted and disgusted. Just can't be trusted, you know the rules. They underhanded, you planned it, you fucking fool. These hoes out here trying to hold niggas high so a nigga get his motherfucking balls to the wall. Hey, been driving when you turn these bitches upside down. What's gonna happen? $3.5 will probably fall off out of bitch pocket. Yeah, man, the California lifestyle that I live, where the bitches is crooked and niggas just don't give. A flying fuck, so I stay stuck, smoking on the Taylor. Bay Area player, trying to have shit major. And a bitch won't save ya, so I ain't playing captain, save a hoe. I'm out of opinion like a bro, and then I'm gone. I'm like Sylvester Stallone. Every day is like a cliffhanger, action packed. I let the minute max take ya. Jack that ass, nigga would've got smoking on that hash. Can't have my cash, better go and take your nigga stash. Cause he's a buster, fingers with clusters, slipping and shit. Yeah. Better jack that nigga before I jack his ass, bitch. Never was no love for the market ass, little old pack. Little old pack. You left them boosie bitches. Can't let them boosie bitches gank that ass. Better hide your cash and check her pass. Pump your brakes, nigga, slow your road, don't go too fast. Cause bulletproofs ain't doing no good no more, no more, no more, no more, man. Niggas coming up dead with they brakes. Flew out on the fucking floor, damn. Holla push to the face, time flies to the best. Best. Now we're arrest. Pull a plug on the flatline, no pa-os. One nigga less, one nigga less. From coast to coast to the east to the west. Fresh in the flesh. Them bitches play the game of death. Look over your shoulder, watch your back. Don't even trust it. I'm trying to tell you, end up dusted. Back to fucking work. One of the homies just got dusted. What y'all wanna do? What y'all wanna do? Back to fucking work. One of the homies just got dusted. What y'all wanna do? I never trusted them. Back to fucking work. One of the homies just got dusted. I never trusted them. Yeah. Yeah. Siinä meille esiintyy E40, mukanaan Tupac ja Mac Mall ja Spice One kappaleellaan Dusted and Disgusted. Joo, okei. Okay. Joo, okei. Okay. Levyltä In a Major Way vuodelta 95. Okei, okay. Sitten siirrytään siitä 15 vuotta taaksepäin. The Cramps. Noni. Juu. ja tuota levyltään Songs the Lord Taught Us. Kysellä, että mitä siellä maskin takana oikein lymyää. What's behind the mask? Yeah. Se oli Wasted, se. Kyllä. Ja Concrete Wasteland oli kappale. Kyllä, näinpä näin sen. Aika hyvin tuli siinä ilmi. Niinpä. Jo vain. Siinä on sulle Wastedia. Ja Here Come the Darknesshan oli levy. Toiseksi viimeisin pitkä soitto. Mm. Muistatko? Nyt en muista vuotta. No, ei kyllä sillä niin väliä. Sitä kerro. Mutta pääasia, että on ilmestynyt ja soitettu juuri ja näin edelleen. Tom Tom Club, erittäin nerokkaasti nimetyltä levyltään Tom Tom Club. Oi. Kyllä, kyllä, katsos, taas nerous leimahtelee. Joo, biisi on toinen kappale siltä kyseiseltä platalta ja kantaa nimeä Mitä Genius. Mitä jos keksii noin nerokkaan nimen bändille, niin... Kuuntele, miten nerokasta toi musiikki on. Genius of Love. Siinähän se nerokkuus oli. Ehkä se on vaan biisin nimi. James Brown.

mutta ei silloin väliä. Seuraavaksi tulee lisää musiikkia. No, Breakfast Time on biisin nimi. Häh, siinä on sulle häh. Joo, Rip It Up on levy. Ja sit siinä on jotkut sulut Coles to Newcastle Disc 3. Okei. No mut orange juike. Juise. Joo, Breakfast Time. Hei, lähetysaika alkaa olla vähän niinku finaali puolella, joten ei me nyt kahdesti sitten niin. Kaiketikaan lässytetä ja joulun välipäivästä tiedä. Ihan kun me muuten puhuttais kovin paljon tässä. Ihan liikaa. Me puhutaan vaan biisien aikana keskenään. Niin, onneksi te ette kuule. Mutta no niin. Puheohjelmat on erikseen. Näin on. Seuraavaksi Orange Juice. and grow. Expectation will rise, consuming the flow. Technology toys to make us wise. Chemical sprays, we're gonna kill all the flies. And we let them get ourselves to believe by those whose interests we lost to deceive. That through science and profit, we will live longer, stronger and push into life. Mikä se oli? Soi päässäni vain. Bling. Joo. Oliko se toi biisi? Ei ollut. Se oli biisi, oli Rise and Fall. Noniin. Ja sen esitti meille orkesteri nimeltä Galliano. Joo. Joo. Joo. Se sopii hyvin tuon sun appelsiinimehun kanssa. En tiedä, voisi olla aika raffinmakoinen juoma kyllä Galliano ja appelsiinimehu. Niin, kokeilkaa tykönenne. Mutta en tiedä. Joulun trendi trinkki on nyt lanseerattu tässä. Joo, kertokaa sitten joskus, kuinka kävi, kun kokeilitte muista. Kyllä. Stray Cats tulee seuraavaksi tuota levyltään Gonna Ball, toinen kappale, Little Miss Prissy vuodelta 1981. Vähän tunnelman muutosta. All right. We'll be right back. 20 feet high, 2 feet thick, barbed wire, razor blades. The wall was built to keep them out while keeping us in goose-step parades. We don't question what we become. Näin on pakko lopettaa lähetys, koska seuraava lähetyksen aika kohta. Näin, mutta kerrotaan nopein. Saadaan No Effectsin kappale We March to the Beat of the Indifferent Drum. Hei nyt.